teraz jelit. Weź Trawisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. To kwestia także naszej wrażliwości. I jednocześnie odesłał przepisy do oceny Trybunału Konstytucyjnego. Pojutrze w Brukseli szef MSZ spotka się z czwórką unijnych komisarzy, a w Siedlcach będzie można wypożyczyć samochód elektryczny. Chcielibyśmy zapytać mieszkańców, w których miejscach potrzebowaliby stacji ładowania i dostępu do samochodów. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i jednocześnie odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zinterpretowanie przepisu przewidującego kary grzywny lub więzienia za nieprawdziwe przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie podczas II wojny światowej. Ustawę skrytykowały władze izraelskie i ukraińskie. Zaniepokojenie wyraził też Departament Stanu USA. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Trybunał Konstytucyjny ma zająć się zbadaniem przepisu z artykułu 55a w dwóch aspektach. Czy wolność słowa nie jest przez te przepisy w sposób nieuprawniony ograniczona? I drugim dotyczącym stosowania przepisu umożliwiającego ściganie za m.in. używanie kłamliwych stwierdzeń o polskich obozach. Każdy obywatel zasługuje na to, aby przeczytawszy przepis był w stanie zidentyfikować, jakie jego zachowania w związku z tym mogą być zachowaniami karalnymi. Prezydent podkreślał, że ważył dwie wartości. Z jednej strony to obrona dobrego imienia Polski i prawdy historycznej, a z drugiej zapewnienie wolności słowa ocalonym i badaczom Holokaustu. Wszyscy wiemy doskonale, do czego antysemityzm doprowadził i wszyscy wiemy doskonale, że nigdy w historii świata to już się nie może powtórzyć. Ale ponieważ trzeba chronić także i dobre imię Polski i Polaków, to kwestia także naszej wrażliwości. Karol Darmoros, Polskie Radio. Czwartą godzinę trwa przesłuchanie byłego szefa MSW Jacka Cichockiego przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Był pytany m.in. o wiedzę na temat działalności OLT Express. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, jaka była wiedza świadka w tej sprawie? Linie OLT Express powiązane z Amber Gold miały plany, by regularnie obsługiwać loty członków parlamentu. Pozytywną rekomendację otrzymały w tej kwestii m.in. od Biura Ochrony Rządu. To właśnie dzisiejszemu świadkowi podlegał BOR, co przypomniała przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Czy pan miał wiedzę o tym, że OLT podjęło działania i starania, aby wozić marszałka Senatu, posłów i senatorów? Nie miałem wiedzy, żeby kiedykolwiek instrukcja HET obejmowała OLT. A komu podlegało Biuro Ochrony Rządu? Mi. I czy pan chce powiedzieć naprawdę, że pan nie wiedział o tym, że Biuro Ochrony Rządu opiniowało możliwość, aby OLT latało z tymi osobami? Zapewne wiedziałem. To jak się ma to do tego, co pan przed chwilą powiedział? Pani mi to przypomniała. Komisja pytała także o okoliczności i wpływ na pracę w OLT Express syna Donalda Tuska. Jacek Cichocki zastrzegł, że część informacji, jakie posiada w tej sprawie, mają klauzulę niejawności. Z tego względu już zapowiedziano, że ministra spraw wewnętrznych komisja wezwie także jutro na posiedzenie zamknięte. Z Sejmu Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W czwartek w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotka się z czwórką komisarzy, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, z odpowiedzialną za sprawiedliwość Werą Jurową, szefową unijnej dyplomacji Federiką Mogherini i odpowiedzialną za rynek wewnętrzny Elżbietą Pieńkowską. Temat rozmów to reforma sądownictwa w Polsce, którą kwestionuje komisja. Wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans mówił o tym podczas pierwszego spotkania z szefem polskiego MSZ-u ponad dwa tygodnie temu. Negatywne opinie wyrażała też komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość, która mówiła też, że w nowym budżecie wspólnoty po 2020 roku należy uzależnić wypłatę unijnych funduszy od niezawisłego wymiaru sprawiedliwości. Rozmowy z komisarzami odbędą się w czwartek. Jutro do Brukseli ma przylecieć grupa polskich ekspertów na rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Wizytę najpierw zapowiadał minister Jacek Czaputowicz, a na początku ubiegłego tygodnia potwierdził to wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. To ma być początek serii spotkań, których celem, jak zapowiada rząd w Warszawie, jest przedstawienie założeń reformy sądownictwa i przekonanie komisji, że są one zgodne z unijnymi standardami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec przenosimy się do Siedlec, gdzie będzie można wypożyczyć samochód elektryczny. Miasto rozpoczyna program pilotażowy przygotowany przez Polską Grupę Energetyczną. Zasady będą podobne do roweru miejskiego, mówi Tomasz Jarnicki z PGE Nowa Energia i zapowiada wybudowanie stacji ładowania. System ma ruszyć pod koniec roku. W pierwszym etapie będzie 5 stacji ładowania i 5 samochodów. Miejsc, które będą dedykowane dla samochodów elektrycznych, będzie więcej. Sama lokalizacja to jest przedsięwzięcie, które chcielibyśmy wspólnie z miastem przeprowadzić w taki sposób, żeby zapytać też mieszkańców o to, w których miejscach potrzebowaliby stacji ładowania i dostępu do samochodów elektrycznych.

My love wrecked you, you back to twirl your skirt at the palace. It hurt more than it ought to hurt. I went to work to cultivate a callus. And now I'm high, too high to know. I don't cry when I'm sad anymore. No, no. Tears calcify my tummy. Feels cold inside. And all I do is beg to be left alone. Oh, and I tried to love, and I could love the same man in the same bed in the same city, but not in the same room. It's a pity, but oh, it never bothered me before. Not till this guy, what a guy, oh God, what a good guy. And I can't even enjoy him, cause I'm hard, too hard to know. I don't cry when I'm sad anymore, no, no. Tears calcify my tummy. Feels cold inside. When all I do is beg to be loved. When all I do is beg to be loved. When all I do is beg to be loved alone. Skip the valedictories, I can see your door there. Shut it and forget my number, cause I'm high, too wide to know. I don't cry when I'm sad anymore, no, no. Tears calcify my tummy. Fears go inside my toe. How can I? And all I do is beg to be loved. And all I do is beg to be loved alone. Left alone, czyli pozostawiona sama sobie, samotna. Trudno o tytuł, który pasuje lepiej do stanu osoby, jednostki prowadzącej to wydanie wtorkowej audycji w tonacji trójki, bo oczywiście jestem tu dziś, niestety, tylko ja jedna. Wojciech Mann chwilowo, nadzwyczajnie chwilowo i nadzwyczajnie nieobecny, ale oczywiście obecny w sercu, nie tylko z pewnością słuchaczy, ale i moim, tej niedobrej kobiety, która postanowiła tą samotnością, tą tęsknotą i tym bólem wypełnić całe dzisiejsze wydanie wtorkowej tonacji. A ze mną wyraźnie rozbawiona tym pomysłem Agnieszka Łukasiewicz i Halinka Wachowicz, której co prawda teraz nie widzę, ale oczywiście jest. No i raz jeszcze to powiem, oczywiście też wielki nieobecny Wojciech Mann, któremu myślę ta kolejna piosenka bardzo by się spodobała. Czy ja się przedstawiłam w ogóle? Czy ja się przywitałam? Chyba nie. Anna Gacek, dzień dobry. Całkiem niedawno we wtorkowej tonacji sięgałam po piosenkę z tej płyty, piosenkę o krzyczących kamieniach, ale postanowiłam wrócić do drugiego i wciąż ostatniego albumu zespołu Dada Contours, bo to i płyta zatytułowana Pocieszacze Samotnych i utwór tytułowy, którego przed chwilą słuchaliśmy, idealnie pasujący do dzisiejszej sytuacji smutnej, opuszczonej prowadzącej. A propos pocieszania, jeśli ktoś miałby ochotę napisać anna.gacek@polskieradio.pl. Cracks in the pavement underneath me. Domyślam się, że muzycy zespołu Tame Impala nigdy nie poznali Wojciecha Manna i tylko dlatego mogli zatytułować ten utwór Samotność jest rozkoszą. Otóż nie jest i dzisiaj do Państwa łka moje opuszczone serce. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia i oczywiście także tęsknoty za Wojciechem Mannem. W przyszły wtorek już słyszymy się z pewnością tutaj w duecie. A teraz jestem ciekawa i zaraz to sprawdzę razem z Państwem. Czy jest jakaś przyjemność w odtwarzaniu we wtorek po godzinie 14 na tej antenie muzyki niewesołej, niezbyt pospiesznej, niezbyt dynamicznej, niezbyt żwawej i takiej, która z pewnością nie spodobałaby się redaktorowi, więc czy jest w tym przyjemność, kiedy wiem, że nikt za 4 minuty nie spojrzy mi prosto w oczy i nie powie, jaki to był flak? Water, water on the seas. To my left they rose and leave. To my right cross seven seas. Maybe, maybe they'll stay true. My seeds will cross and then take root and leave you to an empty room. Lonely, lonely as you. Lonely, lonely, that is you. Paper, paper, obsolete. How will you reach out to me? I thought you'd ask me not to leave. Lonely, lonely, that is me. Lonely, lonely, that is me.

is fierce in my dreams, seizing my thoughts. He floods me with dread. Selfish soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, głos, którego przedstawiać nie trzeba, ale muzyka, do której zawsze warto wracać, by przypomnieć sobie, że tak też brzmiał XXI wiek w muzyce popularnej, gatunku, który ewidentnie przeżywa ostatnio kryzys jakości, wartości i wagi w ogóle w świecie kultury, a to jedna z tych naprawdę najważniejszych i najpiękniejszych płyt. 14.35. Przypominam, że dziś specjalne wydanie wtorkowej audycji w tonacji trójki, w całości wypełnione tęsknotą za nieobecnym dziś Wojciechem Manem. Także w jego imieniu dziękuję za całą korespondencję, za wszystkie przemiłe listy, w których pojawia się wątek podwójnej tęsknoty. Nie tylko za redaktorem, ale i za odgadywaniem tematu audycji. Rzeczywiście dzisiaj nie było zagadki, ale co mogę obiecać, ponieważ znam już temat przyszłotygodniowej audycji, za tydzień łatwo nie będzie i myślę, że postawimy przed Państwem nie lada wyzwanie. You ain't alone, so why you lonely? Dark and let us stay. Are you scared to tell somebody how you feel about somebody? Are you scared what somebody's gonna? Thank you. Naszej wtorkowej radiowej rzeczywistości byłaby to piosenka o Halince i o Agnieszce. You ain't alone, nie jesteś sama. No rzeczywiście nie jestem, oczywiście są one z nimi, są one ze mną, ale patrzę już na kolejny utwór w audycji i przypominam sobie jego tekst i myślę, że robi ze mnie w tym kontekście niewdzięczną i niedobrą osobę, ponieważ zaczyna się od tego, że mam dość bycia samotnym, czyli jakby ich obecność nie była w stanie wynagrodzić mi. Ech, ale za to jest to piękna piosenka Becka. Penitent walls to all I've known. Songbird calling, just me. Flag up bar that no one sees. Remember the stolen shadows. You can't say the ones you caught in your eyes. thank you. Some person's path and pain then draws a path that say, hey, hey, these are the signs of sin. In the search for the grass is green, it's been a long time. Valerie June. Podglądam oczywiście cały czas korespondencję od Państwa. Pani Dorota napisała, że też potrzebuje dziś pocieszenia i solidaryzuje się w uczuciu osamotnienia, przy czym pani Dorota z innych powodów ma dzisiaj imieniny, a telefon milczy. Zatem apel do wszystkich znajomych pani Doroty, proszę natychmiast odezwać się i złożyć życzenia imieninowe. Z kolei na moim Facebooku pani Anna napisała, że pięknie dziś tęsknię. Pani Anno, z mojego doświadczenia jakość tęsknoty jest wprost proporcjonalna do tego, do kogo się tęskni. I'll lay awake at four. Staring at the wall, counting all the cracks backwards in my best friend's reminds me of a book I skim read in a surgery, all about palmistry. I wonder what's in store for me. I pretend the plaster is the skin on my palms and the cracks are representative of what is going on. I lose a breath, my love line seems entwined. Courtney Barnett zaśpiewała o samotności i to ostatnia piosenka na temat w dzisiejszej audycji, chociaż nie ostatnia w ogóle, bo teraz ta na pożegnanie i ona oczywiście dla niewprawnego ucha może wcale na temat nie być, ale tak naprawdę w zakamuflowanej formie kobiecej tajemnicy i tego, co kryje jej serduszko, wszystko się zgadza. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Teraz w Netii dwie usługi w cenie jednej. Internet 100 megabitów na sekundę z telewizją za 49,90 miesięcznie przez cały okres umowy. Sprawdź ofertę w salonie na netia.pl lub zadzwoń 801-801-100. Netia. Co to za sklep, że nie ma drobnych? To jest kpina! Przepraszam, tak się zdenerwowałam. Nie ma się czym przejmować. Proszę kupić w aptece Pozitivum. Pozitivum? Tabletki uspokajające. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. O, znów się widzimy. Dziękuję za radę. Pozitivum naprawdę mnie uspokoiło. A, pani Małgosiu, jestem pani wielką fanką. Pozitivum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina karkówka XXL marki Rzeźnik 40% taniej. 9,99 za kilogram. A masło ekstra marki Koło jedynie 2,99 za 200 gramów. Już teraz w Lidlu. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy.